अपने मार डाला। आलो रे आलो मानिया आलो, दिल के शहर में अपन का बोर मारो। आलो रे आलो मानिया आलो, दिल के शहर में जला तो सही हंस के जल जाएंगे, खोल के सीना तेरे नजर खाएंगे। तू इशारा दो कर तुझ पे सब दे लूटा, तू इशारा दो कर तुझ पे सब दे लूटा। कह दे तू खोट सिक्के भी जल जाएंगे। अलग है तू सबसे निराला। आला रे आला मानिया आला, अखी बुंबई